Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu apeluje do nauczycieli o zawieszenie protestu na czas matur. Pracownicy oświaty manifestowali dziś w Warszawie. Nad katedrą Notre Dame praca wre. Pospiesznie montowane jest wielkie zadaszenie, bo zbliżają się silne opady deszczu. Nad Polską na razie wichury i, co zdarza się bardzo rzadko, burze piaskowe. O zawieszenie protestu przynajmniej na czas matur apeluje do nauczycieli rzecznik rządu. Joanna Kopcińska zapewniła jednocześnie, że rząd zrobi wszystko, aby egzaminy dojrzałości się odbyły. Apelujemy do Związku Nauczycielstwa Polskiego, do pana Broniarza, aby przynajmniej zawiesić protest. Najważniejsze są teraz matury, maturzyści, trzymamy kciuki za ich wyniki. Rząd zrobi wszystko, żeby matury się odbyły, ale dobra wola również po stronie nauczycieli, a przede wszystkim pana Broniarza i Związku Nauczycielstwa Polskiego, aby docenić i zauważyć pracę, jaką uczniowie włożyli, przygotowując się do pierwszego poważnego egzaminu w ich życiu, i zauważyć również ich prawa, ich, czyli uczniów. W piątek na Stadionie Narodowym ma się odbyć okrągły stół poświęcony sytuacji w szkolnictwie. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na rozmowę nauczycieli, związkowców, ekspertów i rodziców. Liderzy Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w obradach. W Warszawie manifestowali dziś pedagodzy i pracownicy oświaty. Przyjechali z wielu miast, m.in. z Wrocławia, Krakowa, Siedlec czy Skierniewic. Przyjechaliśmy z województwa kujawsko-pomorskiego, z Włocławka jesteśmy. U nas w Radomiu część grona pedagogicznego zawiesiła strajk z tego tytułu, żeby właśnie klasyfikować maturzystów. Reszta osób strajkuje dalej. Nikt nie przypuszczał, że ten strajk będzie tak długo trwał, że będziemy mieć takie dylematy, co robić dalej. A jeżeli strajk dzisiaj się nie zakończy, to czy pani weźmie udział w Radzie Klasyfikacyjnej, czy nie? Na pewno nie. Nie, jako grono po prostu byśmy nie przystąpili. Tak, tak. Mamy klasyfikację klas maturalnych. Z jednej strony wszyscy doskonale wiedzą, że jest to ostatnia oręż nauczycieli, a z drugiej strony to są nasi uczniowie i nikt nie chciałby stanąć im na dalszej drodze. Związkowcy domagają się 30% podwyżek dla nauczycieli w trzech transzach w tym roku. Rząd proponuje 15% w tym roku, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, minimum 300 zł dodatku na wychowawstwo, a także dodatek dla stażystów w wysokości 1000 zł. W przyspieszonym tempie trwają prace nad gigantycznym dachem nad zniszczoną przez pożar katedrą Notre Dame. Pośpiech wynika z niekorzystnych prognoz meteorologicznych. W Paryżu spodziewane są gwałtowne ulewy. Alpiniści montują gigantyczne rusztowanie, na którym umieszczają ogromny dach, parasol, mający uchronić przede wszystkim zrujnowaną przez płonącą iglicę część katedry. We czwartek mają przejść nad Paryżem nawałnice powiązane z ulewami, a to byłoby zgubne dla murów. Wykonane z piaskowca i liczące prawie 900 lat, nie są odporne ani na wysokie temperatury, ani na wodę. To też mimo, że strażacy w niezwykle ostrożny sposób gasili pożar, to jednak musieli potem polewać ściany, by je schłodzić. Szczególnie wiele obaw konserwatorów budzi rozeta, charakterystyczne dla gotyku okrągłe okno wypełnione witrażami. Bez przerwy płyną dotacje na rzecz odbudowy katedry i także stołeczny klub Paris Saint-Germain. Koszulkę z napisem Notre Dame, w jakich wystąpili piłkarze w ostatnim meczu ligowym, przeznacza na aukcję na odbudowę katedry. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Burze piaskowe, niespotykane w naszym kraju zjawisko na Pomorzu. Powodują je wichury w porywach do 70 km na godzinę i długotrwała susza, mówi synoptyk Krzysztof Ścibor. Pył, kurz, piasek jest podrywany przez ten silny, porywisty wiatr. Burze piaskowe to bardzo rzadkie zjawisko, ale właśnie najczęściej występuje w porze suchej. Burze piaskowe są bardzo groźne dla tych, którzy podróżują po drogach. Widoczność może być ograniczona do 10-50 metrów. W Polsce w najbliższych dniach może się pojawić pył znad Sahary. Może dotrzeć do południowej części naszego kraju, przede wszystkim w wyniku cyrkulacji południowej, czyli jest niesiony przez prąd strumieniowy lub sterujący, który znajduje się na wysokości około 5-6 km. I to właśnie w górnych warstwach atmosfery jest przenoszony. Pył znad Sahary może być dotkliwy dla alergików. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Drugi mecz Piasta Gliwice w grupie mistrzowskiej i druga wygrana. Choć akurat dzisiejsze zwycięstwo z Zagłębiem Lubin 1-0 trzeba było wymęczyć. I to dosłownie, bo piłkarze Waldemara Fornalika od 21 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej kartce Jorge Felixa. Ale jak się jest w formie, to i szczęście pomaga i rywal też, bo miedziowi nie grzeszyli skutecznością. Po 32 kolejkach Piast ma punkt straty do drugiej Lechii, która jutro zagra na wyjeździe z Pogonią. A w tej chwili trwa mecz Krakowi z Jagiellonią. Jest 34 minuta i 1-0 dla Jagi po golu Jesusa i Maza z karnego. O mistrzostwo walczą nie tylko piłkarze, ale też siatkarki. ŁKS gra właśnie pierwszy finałowy mecz z Grotem Budowlanymi. W siostrzanym łódzkim pojedynku na razie 1-0 prowadzą Budowlani. A w rywalizacji o trzecie miejsce nadzwyczaj gładko wygrał Deweloper z Rzeszów 3-0 z Chemikiem Police. Drugie spotkanie w piątek. Także po raz pierwszy o półfinał Superligi piłkarzy ręcznych zagrały MMTS Kwidzyn i Górnik Zabrze. Wygrali goście ze Śląska 21-19. A w tenisie dziś niestety porażka Huberta Hurkacza. Polak odpadł już w pierwszej rundzie turnieju ATP w Budapeszcie, a za mocny okazał się Attila Balázs. Niestety stolica Węgier nie była dziś także gościnna dla naszej tenisistki stołowej Natalii Partyki. Polka pierwszą rundę jeszcze przebrnęła, ale w drugiej nie poradziła sobie z reprezentantką Tajlandii Sutashini Sevetabut. Przegrała 0-4. To tak naprawdę czołówka światowa, ona jest 28 na świecie, więc no nie przegrałam z byle kim. Jednak niedosyt jest z tego powodu, że no skończyło się 4-0. Gdzieś tam w pierwszym secie miałam dużą szansę, ale ona uciekła i później mogłabym tam troszeczkę dogonić w czwartym i zepsułam dwie swoje piłki, które normalnie zawsze trafiam, więc może na to jestem bardziej zła, że uciekły takie drobne szanse na jeszcze bardziej wyrównaną grę. Natalia Partyka bardzo szybko zakończyła swoje występy w Budapeszcie na wszystkich frontach. Wczoraj odpadła w mikście, a dzisiaj jeszcze w deblu. Za to Li Xian w grze podwójnej udało się awansować do trzeciej rundy. Chinka reprezentująca Polskę gra w parze z reprezentantką Holandii Li Ji. A w kolarstwie dobry występ Rafała Majki w wyścigu Tour of Alps. Drugi etap Polak zakończył na szóstym miejscu, a w klasyfikacji generalnej przesunął się na czwarte. Prowadzi Rosjanin Paweł Siwakow, który dzisiaj był najszybszy. Do przejechania zostały kolarzom jeszcze trzy etapy, a Polaków oprócz Majki jechało we Włoszech dwóch. Paweł Poliański i Maciej Bodnar, ale ten drugi musiał już się wycofać. Jeszcze jedna informacja. Polscy hokeiści wygrali 6-5 z Litwą, ale był to jedynie mecz towarzyski. Jutro zagrają rewanż. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południu i zachodzie przelotne opady deszczu. Na północy i w górach nadal dość silny wiatr. Termometry pokażą w Rzeszowie 18 stopni, w Warszawie 19, w Augustowie 20, w Szczecinie i Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę, bo Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 21. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Za chwilę przedstawię gości, ale teraz jeszcze, choć na pewno Państwo pamiętają, ale przypomnę, że dzisiaj w Trójce szczególny dzień. Dzień Komedy w Trójce. 23 kwietnia dziś i dziś mija 50 lat od śmierci Krzysztofa Komedy. Cały dzień opowiadaliśmy o nim w Trójce, a właściwie opowiadał Michał Margański ze swoimi gośćmi. Michał Margański jest w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj nie jako współgospodarz, tylko jako gość. Jestem tak gościem, się umówiliśmy. Tak. Przed chwilą też zapowiadałeś i bardzo intensywnie słuchałeś koncertu grupy EAPS w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. On cały czas trwa, więc liczymy na jakąś retransmisję również. Tak też się stanie. W potrójnym paśmie przenoszenia. Od razu zapytam w imieniu państwa. No i też przez cały dzień myślę i w Michała materiałach państwo słyszeli takie pytania, ale też w głowach powstawały pytania, jak ta twórczość Komedy żyje dzisiaj i żyje wciąż i o tym też dzisiaj porozmawiamy, ale nie tylko o tym, bo także o Komedzie twórcy muzyki filmowej i jest też z nami w Klubie Trójki drugi gość, Mariusz Gradowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Muzykolog, ale także radiowy kolega. Zgadza się. Być może państwo znają audycję w programie Drugim Polskiego Radia, której Mariusz jest współautorem, Muzyka w kadrze, w niedzielę, co drugą niedzielę, prawda? Tak jest. I w dżinglu mamy Krzysztofa Komedę, nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo zupełnie. Czy mogę powiedzieć, bo ja o sobie mogę tak powiedzieć, ale czy mogę tak nas wszystkich nazwać wielbiciele Komedy? Po prostu jesteśmy komedowaci. To bardzo ładne słowo. Ja się podpisuję pod tym, tak. Dobrze. Jeszcze oczywiście będzie nasza rozmowa dzisiaj, ale także mamy pewien rarytas, bo sięgniemy także do archiwum, do fragmentów wywiadu Magdaleny Konopki z Krzysztofem Komedą. Wywiad z roku 1937, patrzę. Szukam potwierdzenia w oczach Michała Margańskiego i to wszystko dzisiaj w Klubie Trójki. Za chwilę rozmowa, ale przecież nie możemy nie zacząć od muzyki i zarezerwowałam sobie prawo wyboru co najmniej pierwszego utworu dzisiaj w Klubie Trójki i to będzie z filmu reżysera, z którym Komeda pracował tylko raz, z filmu Andrzeja Wajdy, Niewinni czarodzieje. Komeda! Obecny. Ty! No. Powiedz mi, jakie są trzy cnoty ewangeliczne? To już koniec. No? Wiara, nadzieja, miłość. Wiara, a cholernie dużo. Cześć! Cześć. To jeszcze taki cytacik pozwoliłam sobie wyciągnąć z filmu Andrzeja Wajdy, Niewinni czarodzieje. Rok 1960 i na ekranie też pojawił się Krzysztof Komenda. Gdyby Państwo zechcieli sięgnąć po ten film, to warto do niego wrócić. I zapytam Was w takim razie, przypomnę, w studiu Michał Margański, Mariusz Gradowski o te skojarzenia filmowe z Komedą na początek. Bo miałam wrażenie, że tutaj ci niewinni czarodzieje nas połączą, ale jednak nie do końca chyba tak jest. Bo ja Niewinnych kochałem jakiś czas temu. Teraz ta miłość trochę wyblakła na rzecz jednak Noża w wodzie. To pewnie było spowodowane tym, że nie jestem z Warszawy i Niewinni czarodzieje trochę pomagali mi poznawać miejsca przeróżne. To się pewnie też związało z moją miłością do Tyrmanda, bo najpierw był Tyrmand, potem Krzysztof Komeda, Niewinni czarodzieje. Mówiąc w skrócie, chadzałem tymi samymi ścieżkami, co Niewinni czarodzieje, również w podobnej ekipie. Zresztą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie jest obecny Maciek Goliński, Envy, który współtworzył swego czasu z Maceo Vero Niewinnych czarodziejów. I to rzeczywiście było bardzo bliskie memu sercu. Teraz numerem jeden jest jednak Nóż w wodzie. I genialna rola Leona Niemczyka. A swoją drogą przypomniałem sobie ostatnio, że był taki moment w moim życiu, kiedy zjadłem śniadanie z Leonem Niemczykiem. To było parę ładnych lat temu. Nie zapytałem go o ten Nóż w wodzie. Szkoda. W każdym razie genialny scenariusz, piękny film. To jest ten, który w tej chwili najbardziej mi przychodzi do głowy. No i też ten niezwykle udany związek kompozytor-reżyser, prawda? Do tego myślę jeszcze dojdziemy, ale jeszcze Mariusza Gradowskiego w takim razie zapytam o ten konkretny film. Właściwie ja mam takie dwa filmy, które najbardziej mi rezonują. Nóż w wodzie, oczywiście. Czy właściwie to jest kwintesencja komedy filmowego. Myślenie czasem, myślenie tempem, to współgranie, jakie dokonuje się między dźwiękiem a obrazem. Właściwie to jest też kwintesencja, jeśli chcieć komuś tłumaczyć, jak sobie wyobrazić rolę jazzu w muzyce filmowej, no to właśnie to jest to. Jazz ma puls, jazz ma swing, jazz ma operowanie czasem tak, jak film operuje montażem, tak jak operuje rytmem, czasem w filmie, w kadrze. I to Polański i Komeda doskonale razem czuli. Zresztą to bodajże Marek Hendrykowski zauważył, że Komeda wpłynął na Polańskiego w taki oto sposób, że Polański zaczął tworzyć filmy, które miały konstrukcję łukową, czyli konstrukcję formy jazzowej. Temat, improwizacja i powrót tematu na samym końcu. Czy to będzie zbieżność kadrów, czy to będzie zbieżność jakichś scen i tak dalej. Tę formę odnajdujemy u Polańskiego bardzo często. A więc chyba też i subiektywnie, i obiektywnie Nóż w wodzie, ale wspomniałem, że jest jeszcze drugi film, Katorna. I to właściwie jest ten przypadek, kiedy muzyka filmowa odrywa się od obrazu i może żyć własnym życiem. I tak jest w moim przypadku. Ja muzykę do Katorny bardzo lubię. I też cenię ją za to, że stała się fundamentem tego wspaniałego albumu Astigmatic. Więc dwa w jednym właściwie, a już trzy w jednym. Zanim przejdziemy do naszego rarytasu archiwalnego, ale także do rozmowy dłuższej o tym wątku, o tej płaszczyźnie twórczości Krzysztofa Komedy, jaką była muzyka filmowa, a podliczyłam dzisiaj, że to było około 45 filmów. Podejrzewam, że na tej liście, którą znalazłam, paru takich krótkometrażówek studenckich nie ma, więc być może było ich nawet więcej przez tych 11 lat, kiedy pisał muzykę filmową. To jednak, patrząc na Michała Margańskiego, jeszcze poproszę, wspomniałeś o kolektywie Niewinni Czarodzieje i jesteśmy tuż po koncercie zespołu EAPS na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to zapytam o to, jak teraz żyje muzyka komedy, jak inspiruje młodych twórców w Polsce. Nie tylko młodych, być może. Żyje bardzo bogato, bardzo pękato i komedowato. Znaczy, Electroacoustic Beat Sessions jest zespołem, który wniósł duży ferment do środowiska jazzowego, interpretując muzykę Trzcińskiego właśnie w ten sposób. Nie chcę powiedzieć, że wyprzedza o lata świetlne pozostałych jazzmenów, bo nie chciałbym tutaj nikogo urazić, ale przyznam, że kiedy od lat przyglądam się temu, co dzieje się z kompozycjami Komedy, to dochodzę do wniosku, że to właśnie oni wprowadzili modalny, to też trzeba podkreślić, modalny jazz Komedy w XXI wiek w sposób no, najlepszy, dla mnie przynajmniej. Bo kiedy przyjrzymy się wielu projektom, a tych przedsięwzięć zarówno płytowych, festiwalowych, filmowych jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, zwłaszcza w ciągu ostatniej dekady, to mam takie poczucie, że w większości przypadków ta muzyka jest odgrywana. I oczywiście to nie jest zarzut, bo trzeba to kultywować, pielęgnować i podlewać, ale tak jak Komeda po swojemu wyprzedzał epokę, tak jak dał swojej muzyce to coś, co powoduje, że ona się właściwie nie zestarzała, nadał swoisty paradoks, bo kiedy na przykład przysłuchamy się słynnej kołysance i rozbierzemy ją na czynniki pierwsze, to dojdziemy do wniosku, że przecież tam nie ma nic takiego specjalnego, że to jest prosty utwór, a jednak utwór, który po pierwsze stał się przebojem, utwór, który zupełnie się nie zestarzał i wciąż nadaje ton. To jest Krzysztof Komeda, że dzięki prostym środkom uzyskał muzykę, która się nie ima czasu. Ale jednocześnie jest tutaj taka jedna kwestia, którą koniecznie trzeba w tym momencie podkreślić. To znaczy, często myśli się o Komedzie z perspektywy standardów w gruncie rzeczy. Tych utworów, które zostały przez niego skomponowane i przekazały dalej, i przekazane dalej zostały. I to właściwie bardzo szybko się zadziało. Music 4K, płyta, która gdzieś jest jednym z takich pierwszych ważnych kroków pokazujących recepcję tej twórczości. Ale przecież Komeda to także brzmienie jego zespołu. Wspomniałeś o kołysance Rozmer. Przecież to jest utwór, który w filmie brzmi fantastycznie, ale właśnie o to chodzi. To, jak on jest zaaranżowany, to jak tam dysonują te dźwięki na trzecim planie, to jak to jest potraktowane, nawet bym nie wahał się użyć określenia sound designersko. Znaczy, Komeda po prostu zrobił utwór, który nie tylko jest harmonią i melodią, ale jest także brzmieniem. I o tym się dzisiaj trochę zapomina, więc ta kołysanka niestety się wyciera w różnych wersjach jazzowych, czy też jazzowych nawet. A tymczasem właśnie fajne jest to, że po pierwsze dzisiaj się odkrywa tego Komedę brzmiącego, a po drugie też się sięga do tego katalogu, który się całe szczęście rozrasta, bo ukazują się nowe archiwalne płyty, które pokazują, że tych jego dźwięków było znacznie więcej, niż nam by się nawet mogło jeszcze parę lat temu wydawać. Mam nadzieję, że dzisiaj przed 22 jeszcze spróbujemy zdefiniować ten przymiotnik komedowaty, bo jakoś tak mnie ujął słowotwórstwo Michała Margańskiego. I patrzę teraz na Michała, ponieważ wydaje mi się, że to jest dobry moment też, żeby sięgnąć teraz właśnie po ten wywiad archiwalny, którego słucha się z wielkim wzruszeniem, ale musimy do niego zrobić krótkie wprowadzenie. To jest wywiad, tak jak już powiedzieliśmy na początku, z maja roku 67, czyli no, 2 lata niecałe przed śmiercią Komedy nagrany. I przepraszam, prowadziła go Magdalena Konopka. Jak trafiłeś na ten wywiad? Oj, to było w czasie, kiedy pracowałem w dużym radiu w roku 2006. Mówiąc w skrócie, dużo się szwendałem po archiwach. W dużym radiu, to ja może Państwa wprowadzę też w slang tutaj z Myśliwieckiej. Myśliwiecka jest, tu jest Trójka i jeszcze kilka innych instytucji radiowych, ale duże radio to jest ten budynek, w którym jest Jedynka, Dwójka, PR24 i wszystkie możliwe biura. I to właśnie miał na myśli Michał Margański, mówiąc, kiedy bardzo pracowałem w dużym radiu. Zatem, kiedy byłem w tym dużym radiu, szwendałem się po archiwach. I tam są właśnie archiwa. Tak, i tam jest dużo taśm. Wtedy jeszcze nie wszystko było zdigitalizowane, między innymi ten wywiad. I tak troszkę z przekory sięgnąłem. Znaczy ten jazz w ogóle w moim życiu to jest taka materia, która mnie sama dopada. Ja nie robię dużego wysiłku, żeby szukać jazzu, to on mnie łapie. Być może za sprawą również, nie no, chyba na pewno, mojego stryja, który jest dziś na koncercie, który mnie tym jazzem dawno temu zaraził, pokazywał mi płyty, a ja byłem bezczynny, te płyty same przychodziły. No nic, bo w każdym razie znalazłem ten wywiad, właściwie rozmowę Magdaleny Konopki. I tutaj muszę tytułem wstępu powiedzieć, że kiedy uczyłem się radia, to moi nauczyciele zawsze mi mówili: słuchaj, nie sadź się na specjalistę, tylko zadawaj najprostsze pytania, bo siłą wywiadu jest to, żeby wyciągnąć od osoby, z którą rozmawiasz, jak najwięcej. A nie wyciągniesz zbyt wiele w sytuacji, kiedy będziesz się starał pokazać, że jesteś partnerem, bądź że jesteś mądrzejszy. Bo proszę państwa, co robi lepiej rozmowie niż na dzień dobry, kiedy no, wystarczy powiedzieć, jestem twoim fanem, uwielbiam twoją twórczość. Albo zadaję pytania tak oczywiste i banalne, no czasem to bywa ryzykowne, ale dla samego wywiadu. Potem, jeśli otworzymy takiego rozmówcę, a tak właśnie pani Magdalena Kokanopka zrobiła z Komedą, to mimo tych często infantylnych pytań, być może, znaczy ja trochę edytowałem tę rozmowę, bo to nie te czasy, mamy rok 2019, no w każdym razie odpowiedzi są dla każdego. Te odpowiedzi naprawdę coś wnoszą. Nie rozmawia dwóch specjalistów, bo specjalistów zazwyczaj jest niewielu. To jest wywiad dla każdego. I to jest siła tego wywiadu. Myślę, teraz rozbudziłeś apetyty. Ja przypomnę, że Michał Margański i Mariusz Gradowski są dzisiaj gośćmi Klubu Trójki. To teraz zostawiamy państwa na kilkanaście minut z Magdaleną Konopką i Krzysztofem Komedą. Jak pan wszedł do środowiska jazzowego? Po prostu interesowałem się, w ogóle uczyłem się muzyki tak zwanej poważnej. Potem w czasie, gdy kończyłem gimnazjum, zacząłem się interesować muzyką taneczną. Z kolei w czasie studiów zacząłem grać już muzykę jazzową zupełnie sam, bez żadnych powiązań. Jedyną szkołą to było radio. No i później kontakty ze środowiskami, powstającymi środowiskami jazzowymi i w Krakowie, to był Matuszkiewicz, Trzaskowski i tak dalej, w Łodzi Sobociński. To były lata mniej więcej 49, 51, 52. Czy to był od razu jazz nowoczesny? Oczywiście, wtedy właściwie wszyscy jazzmeni grali jazz tradycyjny. Lepiej czy gorzej, ale graj na przykład zespół melomanów, grał i tradycyjny jazz, i tak zwany wtedy bebop, który był właśnie początkami jazzu nowoczesnego. Z tym, że właściwie gdy wystartowałem ze swoim zespołem na pierwszym festiwalu w Sopocie, był to już jazz nowoczesny, wyłącznie. No mnie widocznie to najbardziej odpowiadało, interesowało i wiedziałem, że to jest jedyny kierunek dla mnie. Najbardziej się mogę w tym wypowiedzieć, bo to najbardziej frapujące dla mnie. Ale pan jest z zawodu, był pan z zawodu w każdym razie lekarzem, prawda? Tak, tak, jestem lekarzem. W tej chwili? W tej chwili nie praktykuję. Czy pan miał jakieś wzory, z których pan czerpał w tym czasie? Oczywiście, wzorami były audycje radiowe i to było właściwie wszystko. Znaczy wzory zagraniczne, nie polskie. Studiowałem w Poznaniu, pracowałem w szpitalu po studiach w Poznaniu i tam spróbowałem sobie dobrać grono ludzi, z którymi mógłbym pracować. Był to Jerzy Milian, pianista wówczas, i Jan Wróblewski, również pianista, ponieważ to było niezmiernie trudno w ogóle muzyków o tej orientacji jazzowej, o możliwościach improwizacji. Co postanowiliśmy, że Milian przestawi się z fortepianu na wibrafon, a Wróblewski z fortepianu na saksofon barytonowy. W ten sposób jakoś się to kombinowało. No, to był tak zwany sekstet Komedy. My współpracowaliśmy razem chyba jakieś około 2-3 lat. Z tym zespołem byliśmy w Moskwie na Festiwalu Młodzieży. No i występowaliśmy w masę w Polsce. Wtedy jeszcze z jazzem można było jeździć nawet po prowincji. Ludzie patrzyli na to jak na jakąś bardzo egzotyczną muzykę, co w tej chwili jest zupełnie niemożliwe, prawda? Jazz się gra wyłącznie w centrach jakichś, znaczy w Warszawie czy w Krakowie, i to bardzo rzadko, bo niestety nie ma klubów, w którym można by stale grać. A potem przeniosłem się do Krakowa, stworzyliśmy też zespół taki wspólny, też właściwie bardzo dziwny, bo było dwóch pianistów, był Trzaskowski, a to się nazywało Jazz Believers. To był kwintet, który prowadził Jan Wróblewski. Tam grał Jan Zylber i Wróblewski z mojego dawnego zespołu. I w ramach tamtego kwintetu zorganizowałem trio własną na czwartepian sekcją rytmiczną, z którym to triem grałem przez następne 3 lata chyba. No w trio nagraliśmy płytę polskich nagrań. Tam jest utwór Moja Ballada, potem Four. Kiedy pan wobec tego wyjechał pierwszy raz na zachód i czy to był jakiś moment dla pana dosyć ważny w twórczości? Ja bym powiedział, że bardzo ważne były tutaj festiwale, gdzie przyjeżdżali czasami dobrzy muzycy rutynowani z krajów zachodnich i od nich się dużo uczyliśmy. Na zachód pierwszy raz wyjechałem do Grenoble, też na festiwal młodzieży, gdzie zresztą nie miałem, grałem tam w klubie trochę jazzowym na miejscu, z tym, że tam nie było specjalnie frapujących kontaktów z muzykami, z dobrymi muzykami jazzowymi, ale stamtąd pojechałem do Paryża, gdzie był Polański i robiłem muzykę do krótkiego filmu Gruby i Chudy. Jednocześnie miałem tam nagranie w tej właśnie w studio w Paryżu. A Dwaj ludzie z szafą jeszcze, przepraszam, czy to było później, czy wcześniej? O, Dwaj ludzie z szafą były dużo wcześniej, bo no to właśnie, był 57 rok. To była w ogóle moja pierwsza propozycja może filmowa. Może pan właśnie mi powie, właśnie o tych dwóch, jako pierwszej propozycji filmowej. No wtedy właśnie miałem ten sekstet i zgłosił się do mnie Polański, żebym mu robił muzykę do filmu. Wydawało mi się, że to w ogóle będzie, że ja to nie potrafię i tak dalej. Skłonił mnie do tego, no i w ten sposób zrobiliśmy ten pierwszy film, który później, jak się okazało, zyskał wiele nagród. Był bardzo interesującą pozycją, wydaje mi się. Czy to był dla pana jakiś moment zwrotny? Tak, to była pierwsza propozycja, potem od razu, o ile pamiętam, robiłem z Wajdą Niewinnych Czarodziei jako następny film. No a dalej to już masę, ponad 40 filmów zrobiłem, to już tak poszło jedno za drugim. Czy można powiedzieć, że dziś pan się skoncentrował na pisaniu muzyki do filmów? W ogóle skoncentrowałem się na pisaniu, to znaczy i jako jazzman, i jako, no oczywiście jako w filmie jestem kompozytorem, a i jako jazzman gram wyłącznie własne kompozycje i na tym próbuję się koncentrować. Uważam, że w tym mam najwięcej do powiedzenia. Czy to jest czysty jazz, który pan pisze do filmu? Nie, różnie bywa. Na przykład Nóż w wodzie jest muzyką od początku do końca jazzową, a często nie jest to muzyka jazzowa, jakkolwiek można w niej znaleźć na pewno dużo elementów jazzowych. Może dla przeciętnego słuchacza nieuchwytnych, ale dla ludzi wtajemniczonych na pewno jest to jasne, że jakoś próbuję pogodzić. Jest dużo wpływów muzyki jazzowej w tym, co piszę do filmu. A dlaczego wobec tego panu tak film odpowiada? Jest to praca bardzo interesująca i poza tym też wydaje mi się, że mam predyspozycję. Po prostu czuję obraz i jakoś sprawdza się to, co robię. Każdy film to właściwie nowa propozycja, bo nie ma dwóch jednakowych. Film sugeruje rodzaj muzyki, sposób, w jaki się ją zastosuje i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe. No, film z jednej strony zawęża, ale z drugiej zawsze proponuje, bo dla przykładu powiedzmy, po to, żeby tylko pisać, nie napisałbym takiej muzyki, jaką piszę często do filmu, która wypływa z tego, że do tego filmu tak sobie tą muzykę wyobrażam i ona właściwie bez filmu byłaby chyba zupełnie niepotrzebna. To mówię o muzyce nie jazzowej, a czysto filmowej. No, z kolei film, wiadomo, w filmie muzyka nie jest najważniejszą pozycją i ma ona swoje ramy. Zresztą zależy to od rodzaju filmu. Raz jest bardziej wkleszczona w ramy, to znaczy bardziej jest, tak powiem, pod obrazem, często ma dużo więcej do powiedzenia. To różnie bywa. Ale właściwie, czy można by tak powiedzieć, że te filmy, których pan pisał muzykę, to są filmy właściwie, no nie nowofalowe, ale jakieś filmy nowatorskie. To nie są filmy tradycyjne w sensie... To różnie, ale szereg pozycji było to, były to na pewno filmy jakieś bardzo świeże i nowatorskie. Choćby Polańskiego, wszystkie, ostatnio Bariera z Jerzym Skolimowskim, który wydaje mi się ma bardzo dużo do zaproponowania. Jeśli chodzi o film i równocześnie czuję muzykę i rola muzyki w jego filmie jest bardzo duża, wydaje mi się, i dzięki temu miałem możliwość tam zupełnie nietypowo nietypowego podejścia do muzyki filmowej. No powiedzmy choćby, najprostsza sprawa, cała warstwa dźwiękowa filmu nie polega tylko na muzyce, ale są jeszcze efekty, jest dialog, różnego rodzaju efekty i tak dalej. I bardzo często jest bardzo trudno dojść do porozumienia z reżyserem, żeby powiedzmy w danej scenie zastosował wyłącznie muzykę. Nie wierzą samej muzyce i mieszają to z innymi taśmami, z taśmami efektów i różnych innych rzeczy, dzięki czemu się robi zupełnie nieinteresujący, właśnie bardzo konwencjonalne taka mieszanina dźwięku, który idzie pod obrazem. A Skolimowski zupełnie spokojnie nawet nie nagrywał efektów synchronicznych, jakichś powiedzmy kroków czy tam tramwaj i sceny, które normalnie wielu reżyserów by na pewno zrobiło na realistycznych efektach, on robi wyłącznie na muzyce. Czy widzi pan jakieś pokrewieństwo między pisaniem muzyki do baletu i muzyki do filmu? Bo to są też właściwie, ta muzyka jest tłem. Jeśli chodzi o konwencjonalny film w porównaniu z muzyką baletową, to na pewno w muzyce baletowej ja mam więcej do powiedzenia. Choćby w tym, co pisałem, cała współpraca polegała na tym, że właściwie nie było libretta. Po prostu ja napisałem utwór, niczym nie ograniczany, no ograniczany tylko czasem, że powiedzmy były to 4 odcinki muzyczne, gdzieś tam po 4 minuty i to było jedyne ograniczenie dla mnie, a resztę sobie mogłem sam wymyślić i wychodziło to, wszystko co tam było, wychodziło właściwie od muzyki, bo najpierw była muzyka napisana, nie w niczym nie skrępowana, prawda? Ja napisałem i dopiero do tego Gruca zrobił choreografię. A mógłby pan wobec tego powiedzieć, co pan sądzi o jazzie w Polsce? O jazzie w Polsce sądzę dobrze, ponieważ wydaje mi się, że jest on, że rozwija się bardzo szybko, dzięki różnym sytuacjom, powiedzmy, takim jak było z początkami tej muzyki, to wszystko idzie nietypowo, ale dzięki temu że właśnie bardzo oryginalnie. A tym Polacy próbują grać inaczej i to uważam też za cenne. To, co się obserwuje w Europie, zwłaszcza w krajach zachodnich, to właściwie jest przede wszystkim powielanie wzorów amerykańskich, bo wiadomo, że jest to amerykańska muzyka, właściwie murzyńska muzyka. I tam może właśnie dzięki tym stałym kontaktom z największymi gwiazdami jazzu są oni pod olbrzymim wpływem tych muzyków i nie próbują robić coś, co mógłbym nazwać coś bardziej europejskiego. Jak by pan to określił? Ten europejski sposób grania, czy ewentualnie polski, jak używają czasami? No, polski sposób grania w pewnej mierze leży w kompozycji, tak jak u mnie czy u Trzaskowskiego, które to kompozycje narzucają już w jakiś sposób grania. No a jeśli chodzi o Namysłowskiego, to on właściwie gra najbardziej jakoś, tak powiem, typowo, konwencjonalnie, ale mimo to też gra swoje kompozycje i dzięki temu klimat tej całej muzyki jest jednak zupełnie różny niż to, co grają zespoły, powiedzmy, angielskie czy szwedzkie i tak dalej. A jakby pan wobec tego mógł określić swój styl jako styl oryginalny, polski styl? Trudno mi jest to zanalizować. W każdym razie ci, którzy piszą o tym, jak my gramy, to twierdzą, że to jest bardzo polskie. Mnie trudno to powiedzieć. Mnie zależy na osobistej muzyce jakiejś. Chodzi mi o to, żeby to było, wychodziło jak najbardziej ode mnie. Zresztą jest to dla mnie najłatwiejszy może ten sposób pisania. Najbardziej spontanicznie się to dzieje. Ja jestem raczej intuicjonistą w pisaniu, a nie powiedzmy intelektualistą. Może jakieś połączenie tych wszystkich rzeczy daje właśnie taki osobisty charakter tej muzyki. Czy mógłby pan powiedzieć o kompozycji? Jak pan gra? Czy ta kompozycja jest gotowa właśnie? Czy właśnie pan ją dokańcza w zespole? Pisanie muzyki jazzowej w domu robię coś w rodzaju właściwie szkicu. No jest to dość dokładnie przemyślane, z tym, że przynajmniej jakieś 30% jest zupełnie niewiadomą, I to wszystko zależy najczęściej od pierwszej próby. Powiedzmy, jak się stawia nuty, dlatego tak niezmiernie ważne jest to, z kim po raz pierwszy się próbuje nową kompozycję. Przykładowo Astigmatic, który napisałem w zeszłym roku, miałem szczęście próbować z Rune Carlsonem po raz pierwszy. I dzięki temu tej muzyce masę dało to zupełnie nowe jakieś możliwości, ponieważ tutaj myślę, że on niebywale czuje to, co ja piszę i od razu proponuje. I taka próba jest pierwszą propozycją, która właściwie już po raz drugi, po raz trzeci grana, jest już to powielanie tego pierwszego wykonania chyba, które jest niezmiernie istotne. Pierwsze zetknięcie się muzyków z tym materiałem i moje zetknięcie się idei wymyślonych w domu z tym, co się dzieje w tej chwili, jak się to po raz pierwszy gra, pierwszy raz realizacja dźwiękowa materiału napisanego. Czy pan się interesuje muzyką rozrywkową? Czy pan właściwie wyłącznie się ogranicza do filmu i do czystego jazzu? W zasadzie tak. Właściwie interesuję się oczywiście, ale raczej tych rzeczy nie piszę i dla mnie dużo ciekawsza jest praca w filmie niż muzyka rozrywkowa dla radia. Ale kilka rzeczy pan popełnił. A to najczęściej z filmem związane, no bo czasami w filmie są te rzeczy konieczne. Ale one właściwie mają charakter piosenki. No tak, oczywiście, no jak potrzeba piosenki, to wtedy piszę piosenkę do filmu. Bo na przykład Śniadanie u Tiffany'ego, no to też jest właściwie do teatru. Do teatru, tak. A którą z tych kompozycji uważa pan za najbardziej udaną? Nie, dużą popularność, dość dużą popularność zdobyła ta balada Sprawa i pięści z filmu Hoffmana i Skórzeckiego. Jeszcze się chciałam zapytać, jakie pan ma plany na przyszłość? Co pan w tej chwili robi, co pan będzie robił? No skończyłem, wróciłem dopiero z Londynu, gdzie ukończyłem pisanie i nagrywanie muzyki do nowego filmu Romana Polańskiego, komedii barwnej, szerokoekranowej pod tytułem Zabójcy Wampirów, takiej komedii o wampirach. W tej chwili będę robił w Polsce dwa filmy, jeden animowany Mirosława Kijowicza i drugi Kondraciuka, seria telewizyjna Profesor Tutka Przeniowskiego. A za 10 dni wjeżdżam do Freiburga na koncert i audycję jazzową, którą organizuje Joachim Ernst Behrendt, gdzie będę omawiał po koncercie, oczywiście z nim mam propozycję wpisania muzyki do jazzu i poezji, tym razem w Niemczech. Będą to polskie poezje przełożone na język niemiecki. Ja mam napisać i nagrać muzykę. Będzie to long play. Teraz chyba telewizja otwiera dosyć szerokie możliwości filmów i komponowania do filmów. A ja przyznam, że nie przepadam za telewizyjną. Za telewizyjnymi filmami i pisaniem dla telewizji w ogóle, ponieważ trudy idą właściwie na marne, bo jakość telewizorów jest niedobra i właściwie to, co się słyszy nagrane w studiu, a potem to, co się słyszy w telewizorku, to jest właściwie zupełnie nie ma sensu. To znaczy w polskich telewizorkach, czy w ogóle? No, na pewno telewizory, powiedzmy, angielskie są dużo lepsze i standard nagrania jest wyższy. Są lepsze taśmy, lepsze studia, lepsze mikrofony. Tak dalej, ale tak samo tam się bardzo skarżę, że jakość nie jest ta sama, powiedzmy, jakość nagrania dla radia, załóżmy, i dla telewizji. A ile przeciętnie panu zabiera praca na przykład nad filmem? To zależy. Ostatni film pisałem przeszło 3 miesiące, ale to wyjątkowo długo. Natomiast bariera, gdzie było 50 minut muzyki, również prawie 50 minut muzyki było w barierze Jurka Skojmowskiego, to pisałem jakieś 1,5 miesiąca. No to dziękuję bardzo. Dziękuję również. Thank you. To z roku 66 muzyka Krzysztofa Komedy do filmu Matnia Romana Polańskiego. To był utwór samochodowy, tak by można powiedzieć. Mnóstwo wątków pojawiło się w tej rozmowie. Siedzieliśmy tu w studiu zasłuchani. Kilka wątków też w naszej rozmowie się pojawiło komentującej tę rozmowę Magdaleny Konopki z Krzysztofem Komedą, ale ja bym zaczęła od tego wątku, który się pojawił na koniec, o wyższości radia nad telewizją. No cóż, radio to takie medium, które jest gdzieś po środku. Czytanie wymaga dużego wysiłku. Telewizja jest taką trochę łopatą do głowy, gdzie właściwie w ogóle nie trzeba się zastanawiać i w ogóle nie trzeba myśleć, a radio jest po środku. I to jest to coś, co może wyrządzić i spowodować spore zaskoczenie w przyszłości, tak jak płyta winylowa, co to przecież nikt nie podejrzewał, że ten format jeszcze kiedykolwiek wróci. Więc patrząc przez ten pryzmat, mam wrażenie, że z radiem wcale jeszcze nie jest tak, że to jego koniec, jak mówią uzależnieni od społecznościówek. Tego się trzymajmy. Taką mam prośbę w takim razie, jako komentarz do tego, co powiedziałeś. Michał Bargański, państwo rozpoznają doskonale oczywiście, i Mariusz Gradowski, muzykolog, także radiowiec, są dzisiaj gośćmi Klubu Trójki. Rozmawiamy trochę wokół Krzysztofa Komedy. To jest taki finał, można powiedzieć, tego dzisiejszego dnia w Trójce. To porozmawiajmy o tym związku, bo też taka myśl, która nam się wszystkim tutaj w studiu nasunęła, kiedy słuchaliśmy słów Krzysztofa Komedy, tego w jaki sposób mówił, nasunęła nam się taka myśl o pewnym podobieństwie sposobu wyrażania się, ale także takiego artykulacyjnego wręcz, powiedziałabym, do tego, jak mówi Roman Polański. I o tym związku ich, o którego początkach opowiedział trochę Komeda, Polański też pisał w swojej autobiografii, która wyszła w połowie lat 80., Roman by Polański, taki jest tytuł, o tym pierwszym spotkaniu, kiedy to jeszcze przestraszony trochę już do bardzo popularnego muzyka jazzowego Krzysztofa Komedy przyszedł ze scenariuszem Dwóch ludzi z szafy, czy z jakimś konspektem. Spotkał się z Krzysztofem Komedą i jego żoną Zofią, która to przejęła stery w tej rozmowie podobno, ale oboje byli zachwyceni tym, co Polański, charyzmatyczny, wciąż jeszcze student, oczywiście mówiąc tak, powiedzmy eufemistycznie, dość niesforny szkoły filmowej w Łodzi. No i stała się historia, bo to był rok 57, premiera Dwóch ludzi z szafą to 58 i potem właściwie tylko w filmie Wstręt ktoś inny pisał muzykę dla Polańskiego. Wszystkie filmy to była właśnie para Polański-Komeda. No oni się doskonale rozumieli, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I jeszcze w tym związku jest taka jakaś niebywale symboliczna głębia, bo słyszeliśmy przed sekundą, jak Komeda wahał się, czy wejść w ten świat filmowy, czy podoła. No już wiemy, że podołał, ale od czego się to wszystko zaczęło? Zaczęło się od kołysanki, którą miał wcześniej skomponowaną i ta kołysanka stała się motywem przewodnim pierwszego filmu, do którego napisał muzykę, do Dwóch ludzi z szafą, pierwszy film Polańskiego. No i później to wszystko się kończy kołysanką. Kołysanką z filmu Dziecko Rozmer, również filmu Polańskiego. Tak, więc jakaś wielka symbolika, zresztą jak się zastanowimy, jaka jest symbolika kołysanki, czegoś bardzo intymnego, czegoś bardzo takiego nasyconego, ale jednocześnie bardzo skupionego, a jednocześnie jakiegoś takiego naiwnego. I to wszystko rezonuje w tym, kim był Komeda. Więc jakoś szczególnie lubię o tej takiej symbolicznej klamrze myśleć. Natomiast gdybym miał szukać takiego jednego elementu, który by muzycznie i filmowo wyrażał tę zażyłość, to bym powtórzył raz jeszcze. Wyczucie czasu i u Komedy, i u Polańskiego. U Polańskiego jest to wyczucie czasu obrazu związanego z ruchem. U Komedy to wyczucie czasu muzycznego. Ja może dodam, że czas jest rudymentarny dla muzyki w ogóle. Oczywiście. Bez czasu nie ma muzyki. To jeszcze porozmawiamy może o innych, bo myślę, że do Polańskiego jeszcze pewnie wrócimy, bo jeszcze oczywiście, teraz już, jak mówiłam wcześniej, około 45, tak jak mówię. Pewnie niektórych krótkometrażówek na tej liście nie ma, więc dlatego mówię około 45 filmów z muzyką Krzysztofa Komedy i oczywiście stała współpraca z Romanem Polańskim, ale też mam wrażenie, że tylko jeden ten pojedynczy z Andrzejem Wajdą. Natomiast jeżeli później ktoś zaczynał współpracować, czy to był Janusz Morgenstern, czy Passendorfer, czy Skolimowski wspomniany też w wywiadzie, to właściwie chciał chciał tę współpracę z komedą utrzymywać. I w takim razie zapytałabym być może, jak wy to widzicie, jak ta komeda wspominał w wywiadzie z Magdaleną Konopką, że każde wyzwanie jest inne i to jest też ciekawe w tym pisaniu muzyki do filmu, ale jak właśnie on się tutaj odnajdował w tych bardzo różnych przecież filmach, takich jak właśnie pierwsze filmy Polańskiego, ostatnie filmy Polańskiego, do których pisał muzykę, ale też zupełnie inne Morgensterna, zupełnie inny film Wajdy. Ja bym to widział tak, że w przypadku komedy jest bardzo wyraźna potrzeba ucieczki od muzyki jazzowej, od której on też oczywiście nie mógł uciec. Mhm. To był kompozytor samouk, muzyk jazzowy, więc z tego jazzu wyrastał i siłą rzeczy gdzieś on w nim najbardziej rezonował. Ale zdawał sobie doskonale sprawę po pierwsze z faktu tego, że nie każdy film może być opatrzony muzyką jazzową. Doskonale to wiedział. Wiedział też, że muzyka w filmie jest narzędziem całości wyrazu, więc czasami trzeba ją schować. Nawet Henning Carlsen wspominał, że przy miksie czasami komeda mówił, dajcie tę muzykę ciszej, albo nawet wręcz ją zupełnie wytnijcie. To jest postawa, która pokazuje, że ja jestem częścią większej całości. I komeda szuka tych różnych stylistyk muzycznych, sięga po pastisz, sięga po imitacje, sięga po jakieś inspiracje muzyką klasyczną. No miał tutaj oczywiście o tyle łatwiej, że wyrastał z tego nurtu cool jazzu, z także trzeciego nurtu, czyli gdzieś już także u zarania swojej jazzowości wiedział, że tę muzykę można traktować nie tylko jako wielką improwizację, ale także jako myślenie formą zakomponowaną. I to jest pewien paradoks. Komeda jako kompozytor, jazzman kompozytor. I właściwie dzisiaj, kiedy słuchamy tych jego kompozycji filmowych, to one z jednej strony mają bardzo duży potencjał improwizatorski, ale z drugiej strony są świetnie zakomponowane, czyli rozpisane dokładnie w zgodzie z tym, co dzieje się na ekranie. I kto wie, czy to tak naprawdę nie jest źródło tego fenomenu. Ta ucieczka od jazzu w stronę kompozycji zanotowanej, ale także jednak przyciąganie swingiem, przyciąganie pulsem, brzmieniem. No właśnie, tym pulsem. Zwróćmy uwagę na to, że bardzo dużo w twórczości komedy jest jazzu modalnego. Tak. Jazzu modalnego, który, i to jest też ciekawa sprawa, umiłowali sobie producenci muzyki elektronicznej. Niby dwa przeróżne światy, ale nie do końca tak. To jest oczywiście opowieść zupełnie inna, z innej szuflady, ale ta modalność komedy daje tyle możliwości, że nie bez powodu właśnie za jego muzykę brali się i producenci muzyki elektronicznej i ludzie, którzy no cóż, często wywodzili się z muzyki klasycznej. Krzysztof Komeda rzeczywiście na początku swojej kariery bardzo dużo wkładał jazzu do filmów, które udźwiękawiał, do których pisał muzykę, ale jeśli zwrócicie uwagę na to, jak się zmieniała ta muzyka na przestrzeni czasu, to no, ktoś kiedyś wysnuł taką teorię, że gdyby nie ten nieszczęśliwy wypadek, to kto wie, czy to by nie powędrowało w stronę Ennio Morricone, czy nie mielibyśmy Hansa Zimmera drugiego, że tego jazzu byłoby jednak... Albo zdecydowanie... Hans Zimmer byłby tak, drugi. Tak, byłoby zdecydowanie mniej. Bo jeśli przyjrzymy się filmowi Prawo i Pięść, a wcześniej popatrzymy na Rzeczony nóż w wodzie, no to jednak jest spora różnica. A z drugiej strony posłuchamy ścieżki do filmu Nieustraszeni pogromcy wampirów. Otóż to. No tak, czy też oczywiście Dziecko Rozmyr, gdzie Komeda dostał szansę operowania ogromnym aparatem wykonawczym, gdzie mógł sobie pozwolić na każde brzmienie. No tak, bo to już było Hollywood. No więc właśnie. I to też jest właściwie bardzo ciekawe, bo już wcześniej się Komeda nie bał eksperymentować. Henning Carlsen wspomina, jak w filmie Głód Komeda eksperymentował już na stole montażowym, gdzie nagrał wcześniej partie, które były takim materiałem prefabrykatem, tak to nazwijmy, a ostateczny kształt dzieła dokonywał się na stole mikserskim, gdzie on pewne rzeczy chował, drugie wysuwał, miksował na żywo w zgodzie z tym, co się działo na ekranie. Trudno powiedzieć, kim byłby Komeda jako kompozytor hollywoodzki. Na pewno miałby inne zamówienia, nie tylko od Polańskiego. Inne zamówienia wymagałyby zapewne innego opracowania muzycznego, plus te pieniądze, plus te orkiestracje. Kto wie, ja jestem bardzo ciekaw, w którą stronę by to poszło i myślę, że tego jazzu mogłoby tam być w sumie nie za dużo. Ale też u Komedy nigdy nie było pociągania za takie typowo hollywoodzkie sznurki, tak bym to powiedział. Zauważcie, że właściwie takie chwytające za serce leitmotivy, czy opracowywanie jakieś takie masywne, to w ogóle nie była jego wrażliwość. Więc raczej myślę, że wybierałby te projekty, które byłyby kameralne i które dawałyby mu jednak dosyć dużą swobodę artystyczną. Jeszcze mi chodzi po głowie nazwisko Jerzego Skolimowskiego, bo kiedy sobie przypomnimy te ostatnie miesiące, chociażby z książki znakomitej Magdaleny Grzebałkowskiej o Komedzie, to pamiętam, że no jeden z ostatnich filmów, nad którymi zaczynał pracować, miał pracować w tych ostatnich miesiącach 1968 roku, to był właśnie kolejny film Jerzego Skolimowskiego, a wcześniej zrobili razem Barierę, Ręce do góry. Czy może parę słów jeszcze od was wyciągnę na temat tej muzyki? W filmie Ręce do góry jest kapitalna scena, w której to scenie Komeda zdecydował się zagrać muzyką ciszę. To brzmi paradoksalnie, ale tak właśnie się stało. Zamiast pozostawić scenę w pokoju, świece, nie wiem, czy państwo pamiętają, postaci stojące niczym skamieniałe, ludzkie persony, albo też żywe rzeźby w drugą stronę patrząc. Tam cisza mogłaby spokojnie pozostać, ale Komeda zdecydował się na wykorzystanie stojących dźwięków. Wspominałeś wcześniej o jazzie modalnym. Jazz modalny ma wolny ruch harmoniczny i to jest jego ogromna siła, czyli w zasadzie czas, który jednocześnie idzie do przodu, ale jednocześnie stoi. I ta wizja stojących dźwięków, stojącej muzyki, no cisza jest bezruchem dźwięków w gruncie rzeczy. Te stojące dźwięki są tutaj bardzo ciekawie potraktowane, bo one zaczynają się nisko, pulsująco. Komeda tworzy taką wewnętrzną tkankę dźwięku, która tak w ciemnych barwach migoce, ale później stopniowo przechodzi do coraz wyższych rejestrów, właściwie nie zmieniając tła harmonicznego, tylko dając taki jeden stojący dźwięk. Ja bym to powiedział dźwięk om. To jest moja interpretacja idąca w kierunku pewnie duchowości nieco innej niż ta, którą miał Komeda na myśli. Ale to o to chodzi, o taką muzyczną medytację. Trwanie, ale i zmiana. To jest w tej sekwencji kapitalnie oddane. I w ogóle Jerzy Skolimowski wspominał, że praca z Komedą była czymś dla niego fascynującym, bo siadali przy stole, oglądali pierwszą sklejkę filmu i Komeda prosił, ażeby Jerzy Skolimowski wydawał różne dźwięki, które by mogły naprowadzić kompozytora na to, jaka ma być muzyka, ale jednocześnie też, żeby pokazać, co w tym reżyserze gra, co tam ma brzmieć, że to nie chodzi o to, żeby dawać dźwięki świata przedstawionego, kroki, szelest i tak dalej, że to, tę funkcję miała przejąć muzyka, ale żeby to mogło nastąpić, no to Skolimowski musiał pokazać, jak to zrobić. To szkoda, że nikt tego nie nagrał. To by była fantastyczna pamiątka. Wiele rzeczy myślę po tej naszej godzinie i po tym naszym dniu marzylibyśmy o tym, żeby jeszcze usłyszeć i zobaczyć. Niektórych nie zobaczymy i nie usłyszymy, ale na pewno będziemy wracać i do koncertu zespołu EOPS dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce na naszej antenie. No i przecież Komeda jest u nas zawsze obecny. I jeszcze na koniec, mamy już dosłownie tylko czas na jedno słowo, ale chciałabym, Michał, żebyś właśnie jednym słowem w takim razie zdefiniował komedowaty, czyli jaki? Prostolinijny, a z drugiej strony bardzo zakręcony. Prostolinijny, prosty, ale finezyjny. To jest, proszę państwa, finał Dnia Komedy w Trójce. Michał Margański, Mariusz Gradowski. Bardzo dziękuję. Katarzyna Fiszt-Wojtkowska zrealizowała audycję. Edyta Kocęba ją wydała, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona.